واذكر ربك، اور ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو، کیسے؟ فی نفسک، اپنے دل میں. کسی کو یاد کرنے کا سب سے خوبصورت اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلے درجے پہ یاد کہاں آتی ہے؟ فی نفسک، دل میں. لیکن کیسے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، یعنی اللہ کی یاد کا اثر تمہارے جسم پہ بھی ہو، وہ یاد تمہیں عاجز کر دے، یعنی تمہارے اندر خشوع خضوع پیدا کرے. اب دیکھیں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جب اس کی یاد آتی ہے تو آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ اپنی محبوب ہستی کو یاد کر کے آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ ایک سوز اور ایک اداسی اور ایک تضرع کی ہوتی ہے نا، ایک قدرتی بات ہے کہ یاد کے ساتھ ہی ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. تو اللہ کی یاد آنے کے ساتھ اس کا اثر کچھ جسم پہ، کچھ دل دماغ پہ، کچھ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں. تو یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، عاجزی کے ساتھ، وخیفتن اور خوف کے ساتھ. اور خیفتن کا ایک معنی خفیتن بھی کہا گیا، یعنی چپکے چپکے. اور کیسے یاد کرو؟ یاد میں دل انوالو ہو، عاجزی ہو، خوف ہو، ودون الجہر، اور اونچی آواز کیے بغیر. جہر کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز، یعنی زور کی آواز کی بجائے کم آواز کے ساتھ، یعنی صرف دل میں ہی نہ سوچو بلکہ منہ سے بھی بولو کچھ. اور بولتے ہوئے آواز کیسی ہونی چاہیے؟ پست، ہلکی. یعنی یہاں اختیار دیا جا رہا ہے، دل میں بھی یاد کر سکتے ہو، زبان سے بھی. لیکن زبان سے جب یاد کرو گے تو چیخ چلا کے نہیں، شور مچا کے نہیں، ہنگامہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ درمیانے درجے کی آواز میں، جس میں ادب اور احترام ہو. اور بہت زور سے تلاوت کرنا بھی منع ہے، اتنا چیخ چلا کے، گلا پھاڑ کے، یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے. یعنی اس میں بھی ایک سوز ہو، کیونکہ بہت چلا کے آپ بولتے ہیں، آواز پھٹ جاتی ہے، سوز ختم ہو جاتا ہے اور دل کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف حلق ہی بول رہا ہوتا ہے. تو جس ذکر میں دل انوالو ہو، پھر وہ چیخ چلا کے ہو ہی نہیں پاتا، وہ تو آپ پھر مدہوش ہو کے اور بے ہوش ہو کے اور اپنی عقل حواس کھو کے پھر آپ جتنا چاہیں اونچا بولیں. ودون الجہر من القول، اور بغیر اونچی آواز کے. کیسے اور کب؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام. صبح شام اس کو یاد کیا کرو، دن رات اس کو یاد کیا کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتے تھے. اور صبح و شام بول کر سارے اوقات بھی مراد ہو سکتے ہیں نا، کیونکہ اگر صبح یاد کیا اور پھر شام، تو پھر صبح اور شام کے بیچ میں خود بخود آ گئے. ولا تکم من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہونا. اور سب سے بڑی غفلت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے خالق کو بھول جائے، اس کو یاد نہ کرے، اپنے محسن کو بھول جائے. کیونکہ غفلت پر آخرت میں جواز طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا. پیچھے پڑ چکے نا آپ، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا ان ھذا غافلین، کہ ہم اس سے بالکل غافل تھے. اور ایک اور آیت میں بھی غافلین کا لفظ گزرا ہے پیچھے قریب ہی، کیونکہ وہاں بھی غفلت کی بڑی سخت سی بات تھی. کچھ 179 کہ جو لوگ اپنے دل سے، آنکھوں سے، کانوں سے کام نہیں لیتے، جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں؟ اولئک هم الغافلون، جو غافل ہیں. یعنی اگر انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو ایک طرح سے جانوروں کی سطح پہ اتر آتا ہے. اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ कि अल्लाह ताला का जिक्र कैसे करना चाहिए। नंबर 1, दिल में, यानी दिल ही दिल में उसको याद करते रहें, उसमें कोई चीज देखें तो उसको याद करें, कोई नेमत देखें, कोई चीज खाएं तो उसको याद करें, सुबह उठें तो याद करें, चलें तो जिक्र करें, बैठे तो। आपने देखा होगा, अगर आप मसनून अस्कार देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके के लिए कोई ना कोई जिक्र बताया है। यानी हत्ता के तहज्जुद के वक्त आप उठते थे उसका अलग जिक्र है, फिर खैर नमाज वगैरह तो एक वैसे ही जिक्र की किस्म है, फिर उसके बाद वॉशरूम जाते हुए, वापस आते हुए, फिर वुजू करने से पहले, वुजू करने के बाद, फिर खाने से पहले, खाने के बाद, कपड़ा पहनने से पहले, घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, आईना देखते वक्त, किसी से मुलाकात करते वक्त, बाजार में सौदा सल्फ लेते वक्त, हर हर मौके का जिक्र, सोते वक्त, बुरा ख्वाब आने पे, अच्छा ख्वाब आने पे, मुर्गा बोलने पे, गधा बोलने पे, यानी ये जो आमतौर पर चीजें हमारे आसपास आवाजें जिनकी आती रहती हैं, बिजली कड़कने पे, शाम होने पे, सवेर होने पे, कितने जिक्र है ना। तो अगर हम सिर्फ इन अजकार में ही सुन्नत की पैरवी शुरू कर दें तो हमारा एक बड़ा वक्त जिक्र में गुजर जाए। अरे मुश्किल नहीं है ये, तो ये कि चलते फिरते आप कर सकते हैं ना, कोई भी चीज हो, कोई नेमत देखे अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज को देख के दिल खुश हो माशाल्लाह, अगर वादा करें तो इंशाल्लाह, यानी हर मौके पे आप देखेंगे कि जिक्र होगा अल्लाह का। वला तकुम मिनल गाफिलीन, फिर यानी ये तो एक किस्म है ना कि इंसान दिल में याद करे, दूसरा ये कि जबान से याद करे, तीसरा ये कि जबान और दिल दोनों ही शामिल हाल हो, पूरा ध्यान हो। ये है असल जिक्र का तरीका, जिसमें दिल और जबान और तवज्जो पूरी की पूरी हो। लेकिन हर वक्त ये नहीं हो सकता, क्योंकि दिल की कैफियतें हर वक्त एक जैसी नहीं रहती ना। लेकिन अगर ध्यान के बगैर भी जिक्र हो रहा हो, सिर्फ जबान से भी हो रहा हो, तो इसका भी सवाब है। ये मत सोचे कि उस पर कोई अजर नहीं है, उस पर भी अजर है। अब इसमें फिर कैटेगरीज हो जाएंगी ना, कुछ आला दर्जा का करेंगे, कुछ उससे कम, कुछ उससे कम। वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिक, और जिक्र करो अपने रब का, याद करो अपने रब को अपने दिल में, आजजी के साथ और खौफ के साथ और बगैर ऊंची आवाज के, सुबह और शाम, और गफलत करने वालों में ना हो। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि ये जो आप जिक्र करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, तो इसमें भी असल चीज क्या है कि आपकी तवज्जो हो और मोतदिल आवाज हो, बहुत ऊंची आवाज में ना किया करें। इसी तरह तिलावत हो तो मोतदिल आवाज हो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी तिलावत के बारे में बाज लोगों ने सवाल किया था कि आप जहरन तिलावत करते थे या सिर्रन, यानी कुरान कैसे पढ़ते थे, ऊंची आवाज में पढ़ते थे या खामोशी से। फरमाया, कभी जहरन कभी सिर्रन, कभी तिलावत ऊंची आवाज से करते और कभी दिल दिल में करते। इससे क्या पता चलता, दोनों तरह ही जायज है। इसी तरह एक दफा आप आखिर रात में घर से निकले, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पे पहुंचे तो देखा कि वो नमाज में मशगूल हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कर रहे हैं। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब के मकान पे पहुंचे तो देखा बहुत बुलंद आवाज से तिलावत कर रहे थे। जब दोनों सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मैं रात को तुम्हारे पास गया तो देखा तुम आहिस्ता आवाज में तिलावत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जात को सुनाना था उसने सुन लिया, यही काफी है। जब आपने हजरत उमर से पूछा कि आप बुलंद आवाज से तिलावत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किरात में ऊंची आवाज से पढ़ने का मकसद यह था कि नींद का गलबा न रहे और शैतान इसकी आवाज से भाग जाए। तो इस पर आपने क्या फरमाया, अबू बकर तुम थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लो और उमर तुम कुछ कम कर लो। तो मतलब क्या था, दरमियाना आवाज जो है वो ज्यादा बेहतर है। दून अल जहर, जहर यानी चीख चिल्ला कर, यानी जहर तो हो, ऐसे तो आप दिल में हम नमाज पढ़ रहे हो कुछ मुंह हिले ही ना, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ी जाती नमाज। यानी मुंह से लफ्ज बोलने पड़ते हैं और बोल के थोड़े थोड़े आपके कानों को हल्का हल्का سننا بھی چاہیے. آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اچھا بعض لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہونٹ بھی بند ہو گئے, صرف انگلی پھیرتے جائیں گے, ایسے نہیں پڑھتے قرآن. کیا کہا گیا؟ دون الجہری من القول. اچھا یہاں سے پھر آپ دیکھیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے زور زور سے اللہ ہو کرنے کی؟ یہ تو پھر سنت کے خلاف ہو گیا نا, قرآن کے حکم کے خلاف ہو گیا. کیا کہا جا رہا ہے؟ دون الجہری من القول, یعنی جہر تو ہوگا, یہ نہیں کہا کہ لا تجہرو, دون الجہر. دون کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے کم تر, بہت اونچی آواز سے کم میں. اور پھر صبح شام, تو اس سے صبح شام کے اذکار بھی ضروری ہیں جو مسنون اذکار ہیں. ان الذین عند ربک, بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں. وہ کون سی ہستیاں ہیں جو رب کے پاس ہوتی ہیں؟ فرشتے. لا یستکبرون عن عبادتہ, اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. فرشتے اس کی عبادت سے, سجدے سے, نماز سے, دعا سے تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ, اور اس کی عبادت کر بھی لیتے ہیں تو تسبیح کرتے رہتے ہیں. یعنی عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں, عام حالات میں بھی تسبیح کرنی چاہیے. وَلَهُ يَسْجُدُونَ, اور اس کے لیے سجدے کرتے ہیں. تو گویا عبادت مکمل نہیں جب تک سجدہ نہ ہو. اب ایک شخص نماز چھوڑ دے اور کہے میں صرف اللہ ہو کر رہا ہوں, تو اس سے درجہ بلند ہو جائے گا, تو یہ بات درست نہ ہوگی. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں, وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. ان کو کیا بڑائی ہو سکتی, کس بات کی؟ کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں, انسان سے افضل ہیں. انسان نے تو دیکھا ہی نہیں, ہم تو پاس پاس رہتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جیسے بڑے لوگوں کا تقرب ہوتا ہے, وہ جادوگروں بیچاروں نے بھی کہا تھا, فرعون سے کچھ مطالبہ کیا تو اس نے کہا تھا تمہیں تقرب ملے گا, تو یہ انعام ان کے لیے سب سے بڑا تھا. تو کسی بھی ہستی کا اللہ کے قریب ہونا, اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی مقام؟ فرمایا کہ وہ ہستیاں یعنی فرشتے جو اللہ کے قریب تر ہیں, وہ کبھی اس بڑائی میں مبتلا ہو کے کہ ہم تو بس قریب ہیں, عبادت سے انکار نہیں کرتے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہے, فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے, جب فرشتوں کو تقرب کے باوجود سجدے اور تسبیح سے انکار نہیں, وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو کسی انسان کو یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے, یہاں پر قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت ہے. کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی, سنتے ہوئے بھی کچھ آیات پر فوراً سجدہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مقرر فرشتے اگر سجدہ کرتے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وہ جھکے ہوئے ہیں تو ہم بھی جھک جائیں گے, ہم بھی مقرب ہونا چاہتے ہیں. تو سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نماز پڑھے بغیر ہی اللہ کے قرب کے دعوے ہوتے ہیں. اور ہم بھی ذرا سوچ لیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے قرب اور محبت کی تو بڑی باتیں ہیں, نماز کا شوق کوئی نہیں, نماز دھکے سے ہی پڑھوائی جا رہی ہے, کہہ کہلا کی. تو یہ کیسی محبت ہے اللہ سے؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اس کے قریب ہوں, چاہتا ہے نا؟ تو یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا, ایسے جب زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں نا, تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہ نظر آتی ہے, نہ دکھتی ہے, نہ کچھ, بالکل ایک عجیب کیفیت ہو جاتی. تو واقعی یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے بالکل پاس آ گئے. کبھی امیجن کر کے دیکھا کریں, یعنی کسی اور, یعنی بیٹھ کے بھی بے شک آپ ذکر کریں اللہ کا, کھڑے ہو کے کریں, چل, وہ کیفیت نہیں آتی جو سجدے میں آتی. یہ لگتا ہے کہ بس اس کے قریب ہو گئے, قرب کی ایک بالکل مختلف فیلنگ آتی ہے. تو یہاں پر اس آیت کو سن کر جب اللہ کے قرب کی تمنا پیدا ہوتی ہے, تو اس کا حل بھی کیا ہے؟ سجدہ کرو. سجدہ تلاوت کی دعا آتی ہے, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اس کا ترجمہ ہے سجدہ سجدہ کیا وجہیہ میرے چہرے میں للذی اس ذات کے لیے خلقہ جس نے اس کو بنایا میرا چہرہ جس نے بنایا اسی کے لیے جھک رہا ہے کسی اور کے لیے نہیں وصورہ اس کی تصویر اس نے بنائی تھی یہ صورت اس نے بنائی وشق اور شک کی شک کا مطلب ہوتا ہے نا پاڑنا شق سمعہ اس کے کانوں کا کٹ لگایا وہ بصرہ اور آنکھوں کی جگہ کٹ لگایا آپ دیکھیں نا چہرہ ایک ہی چیز تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی کٹ لگا کے کھولا جوڑ نہیں لگایا ناک کے کٹ میں جوڑ نہیں لگا ہوا ایک ہی چیز ہے جو ابھر آئی ہے آپ دیکھیں یہاں سے ساری بحولہی وقوتہی اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس میں ہمارا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے تو ماں تو نہیں کرتی فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بہت بابرکت ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے احسن ہے کس طرح بچے کی آنکھیں بنتی ہیں اور کیسے کھل جاتی ہیں آپ خود سوچے نا پہلے تو وہ ایک ہی مضبا سا ہوتا ہے بوٹی سی ہوتی ہے پھر اس کی شیپ بنتی جاتی ہے پھر بنتے بنتے اس کی آنکھوں کی جگہ بنتی ہے وہ ذرا ابھرتی ہے پھر اس میں شک ہوتا ہے کٹ لگتا ہے اور کھل جاتا ہے اگر سوچے اگر یہ کٹ لمبا ہو جاتا تو کیا حال ہوتا اور اگر آدھا ہوتا تھوڑا ہوتا پوری طرح آنکھیں نہ کھول پاتے پھر کیا ہوتا کتنا ایکوریٹلی برابر کٹ لگایا کس چیز سے لگایا ہوگا نا کہ ماں کے پیٹ میں تو کوئی استرا وغیرہ ہے کوئی ڈاکٹر کا اوزار کچھ بھی نہیں جاتا اس اندھیرے میں کون یہ کٹ لگاتا ہے اور پھر منہ میں بھی کٹ لگایا تبھی کھلا نا منہ ورنہ تو وہ ایک ہی لوتھڑا تھا کس نے اس میں یہ سب کچھ بنا دیا تو جب آپ سجدہ کریں تو کبھی سوچیں اس بات کو کبھی نہیں سوچا ہوگا نا کہ یہ میرے رب نے میرا منہ بنایا ہے میرے سب کچھ تو جس کے لیے میں جھکی ہوئی ہوں اسی لیے تمہارے سجدوں میں روح ہی نہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اس جگہ بھی جا کے ہم دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ جو دل کے صنم ہے وہ دل میں بت بیٹھے ہو وہ وہاں بھی نہیں بھولتے تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اسی لیے اللہ کی محبت نماز سے ملتی نہیں نماز کوئی دل نہیں چاہتا مصیبت کے مارے بس سر سے اتار لیتے ہیں پر یہ دعا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اس دعا کو. میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولیں تو اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں. ان آیات پر سجدہ کرنا لازم ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ واجب ہے, دوسرے کچھ علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے, بعض اسے مستحب سمجھتے ہیں, کر لو تو اچھا نہ کرو تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے اور جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا, حتیٰ کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ آگے والے شخص کی پیٹ پہ بھی سجدہ کر لیتا. روایات میں آتا کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پہ سجدہ کیا, جو اونٹوں اور گھوڑوں پر تھے انہوں نے سواریوں پہ ہی کر لیا. اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی ممبر سے اتر کر سجدہ کرتے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کر لیتے. اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے, اور بعض نے کہا کہ چونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے اس لیے جس حال میں بھی انسان ہو, وضو ہو یا نہ ہو, تو بھی جھکا جا سکتا ہے. مثلا امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی اصل چیز کیا ہے کہ آیت سنے انسان اور جھک جائے. اور اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں آتا ہے فتح الباری میں کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے جاتے, اگر کہیں آیت سجدہ آتی تو سر جھکا لیتے, خواہ باوضو ہوتے یا نہ ہوتے, قبلہ رخ ہوتے یا نہ ہوتے. سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جائے. اس میں کوئی سلام نہیں, کوئی التحیات نہیں, کوئی سورت فاتحہ نہیں اور کچھ بھی نہیں. یعنی آپ سمپلی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے واپس آ جائیں گے. اور سجدے میں یہ دعا پڑھی جائے, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ دعا یاد کر لیجئے, اگر یہ یاد نہ ہو تو سمپلی سبحان ربی العالی پڑھا جا سکتا ہے 3 بار جیسے آپ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں, ورنہ مسنون دعا تو یہی ہے. اس بات میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو, قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے اور ان آداب کا خیال رکھے جو نماز کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جیسے خواتین ہیں تو سر ڈھکا ہوا ہو, لیکن اگر باوضو نہ بھی ہو اور سجدے کی جگہ نہ بھی ہو تو جہاں کہیں آپ سنیں, مثلا کلاس میں آپ نے سنا تو آپ تھوڑا نیچے ہو کے جھک گئے اور آپ نے تسبیحات پڑھ لی اس ڈر سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں, تو یہ بھی کرنا کافی ہوگا. لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو پراپر طریقے سے سجدہ کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ کہ یا تو آپ قرآن پاک پورا کرنے کے بعد اکٹھے کر لیں, لیکن اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئے گزری سال پہلے اور اب ہم سجدہ کر رہے ہیں, یہ ذرا اتنا مناسب معلوم نہیں ہوتا نا. جب آئے آپ فوراً کر لیں, اگلی نماز کے ساتھ ہی کر لیں, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ مقام سجدہ ہے, پس سجدے میں خوب دعا کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. خصوصاً نفل اور سنت نماز میں آپ جتنی چاہیں مسنون دعائیں پڑھیں, یاد رکھیں قرآن کی آیات نہیں پڑھی جاتی سجدے میں. یعنی سجدے کے لیے ایک تو وہ مخصوص دعا ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ مسنون دعا ہے سجدے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں خوب دعا کیا کرو, یعنی کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان بڑا روتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کو چھوڑ دیتا اور کہتا ہے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے, مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے. تو سجدے سے انکار نقصان دہ چیز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ کو تو نہیں معلوم کرنا ہے کوئی ایسا عمل جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ خاموش رہے. اس نے پھر یہ سوال کیا, پھر خاموش رہے. جب اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا, کثرت سے سجدے کیا کرو, کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت ابو الدرداء سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا. کیا؟ سجدوں کی کثرت. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں, مصروف لوگ ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان نماز کے سجدے میں دعا کرے، لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اردو میں دعا کرنا چاہتا ہے جو نماز کے سجدے میں نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد بھی کبھی کبھار اگر ایسا سجدہ کر کے اپنی اردو، پنجابی، سندھی، جس زبان میں مرضی، انگریزی میں آپ دعا کرنا چاہیں سجدے کی حالت میں تو بھی کیا جا سکتا ہے. نے لکھا ہے کہ آیت سجدہ ایک دن میں جتنی بار بھی پڑھی جائے کیا اتنی بار ہی سجدہ کیا جائے گا؟ اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں تین دفعہ اس کو پڑھ رہی ہوں، تو ایک ہی سجدہ ہوگا، کیونکہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی. یا جو حافظ بن رہے ہیں، اگر وہ حفظ کر رہے ہیں اس آیت کو اور 20 دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو 20 سجدے تو نہیں، ورنہ تو دن ان کا سجدے میں گزر جائے گا. اور اگر ایک دفعہ آپ نے پڑھا، پھر آپ کسی اور کام میں لگ گئے، پھر دوبارہ آ کے بیٹھے، پھر پڑھا، تو یہ پھر 2 یا 3 ڈفرنٹ ٹائم ہو جائے گا. اگر 7 ٹائمز آپ نے لیسن ایک ہی اسٹریچ میں کر لیا تو ایک سجدہ ہوگا، اور اگر آپ نے 7 ڈفرنٹ ٹائمنگس پہ کیا تو پھر اگر دل میں پڑھیں گے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر اونچی آواز میں پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے اسے سنتے ہیں؟ اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو اس وقت آپ پھر کر لیجیے. اچھا اسی طرح یہ کسی نے پوچھا کہ کیا سجدے کی یہ بھی دعا ہے، سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإليک المصیر؟ میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، اس پر اگر آپ پرکھ لیں تو خود بھی آپ کو معلوم ہو جائے. کیا بتایا تھا؟ قرآن کی آیات سجدے میں نہیں پڑھا کرتے، اس لیے یہ سجدے کی دعا نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال سجدہ شکر کے بارے میں تھا کہ بعض اوقات نماز کے علاوہ بھی ہم سجدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ سجدہ جائز ہے؟ یا نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کیا جائے؟ یعنی ایک تو ہوتا نا نفل پڑھ کے اس میں سجدہ کیا جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، یا نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے شکرانے کے لیے یا دعا کے لیے، وٹ ایور. یا ویسے اصل میں نا سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے جب آپ دنیا سے بالکل کٹتے ہیں، ورنہ رکوع میں بھی کچھ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تحیات میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن سجدے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بہت ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو کسی اور جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جب کسی بھی مسلمان کو کوئی نعمت ملے، یا اس کا کوئی خوف دور ہو، یا اس کا کوئی غم دور ہو، تو ایسے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کن خبر آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لاتے. جبریل علیہ السلام ایک بار یہ پیغام لائے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی ہے. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللہم وبحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.